klatku wergową, wergową. Czas wam wielońki do domu, do domu. Przyjeden gra z Lwowa, z Lwowa. To nasz roczeńku zgodowa zdoro. A ty manieczka, ostańcia, ostańcia. Przyjedę kola kieroczku podać. Przywezę wino z Lwowa, z Lwowa. A ty manieczka zgodowa zdoro.